żaruje moje to wino. A nie na to wino, a ze siamo mi wino. Chyba beszed syn, że talo mi joro, boli je bofty kermun, zire wohano mi joro. هم نشستیم گفتی گفتی مشد بخونو وی گفتی گفتی مشد بخونو اگه شما بیایه از پشت کودر آیه او وقت مشد میخونو وی او وقت مشد بخونو بیا بریم داره از اون طرف بیا بریم پناهیه حسین نری یه ها باشود میای حسین نری یه ها باشود میای تلا میارو باری بافت کرمون زیر با هنا میارو شیبا بشت شمش تلا میارو باری بافت کرمون زیر با هنا میارو شیبا بشت شمش تلا میارو باری بافت کرمون زیر با هنا میارو شیبا بشت شمش تلا میارو باری بافت کرمون زیر با هنا میارو شیبا بشت شمش تلا Kończy się powoli miesiąc Bachman. U nas zaczyna się luty. Od 2 do 12 lutego w Iranie obchodzony jest okres tych 10 dni. Nazywany jest świtem, po persku mówiąc fajr. I tak naprawdę oznacza to ten czas roku 1979, kiedy do Iranu z Paryża przyleciał Chomeini. To było właśnie 2 lutego, a koniec tego okresu to 12 lutego, noc praktycznie z 11 na 12 lutego, kiedy rewolucja się zakończyła w sposób dość brutalny. Dużo strzelania było, ale ostatecznie rząd Szapura Bachtiara podał się do dymisji i można powiedzieć, że rewolucja zwyciężyła. Szach został ostatecznie obalony, aczkolwiek potem dopiero trwała walka o to, kto będzie tę władzę sprawował. Stąd ja się na przykład nie zgadzam z tym, żeby rewolucję w Iranie w roku 1979 określać rewolucją islamską. Dopiero później islamiści tę władzę też w sposób dość brutalny zresztą sobie wywalczyli. W związku z tym chciałbym właśnie teraz zaprezentować taką rewolucyjną pieśń, bo o samej rewolucji, o jej historii, przebiegu opowiadałem i rok temu, i 2 lata temu, i może nawet i 3 lata temu, chociaż chyba tak dawno temu to się jeszcze chyba nie słyszeliśmy. Ale piosenka pochodzi z płyty, którą dostałem, która w żaden sposób nie była podpisana, poza tym, że znajdował się tam napis, że są to pieśni rewolucyjne pochodzące z Iranu. Nie ma tam wypisanych żadnych wykonawców. Ja obstawiam, że tę piosenkę wykonuje zespół Aftab Karan Jangal. To byli fedaini. I ta pieśń, którą będą śpiewać, jest właśnie pieśnią rewolucyjną fedainów, członków jednej z wielu organizacji politycznych i zbrojnych, które walczyły o obalenie reżimu szacha. Fedaini byli marksistami, z tym, że w odróżnieniu od mujahedinów byli marksistami świeckimi, bo ci ostatni, proszę sobie wyobrazić, byli marksistami religijnymi. Tak, tak. Naprawdę w Iranie istnieli i nadal istnieją marksiści muzułmańscy. Proszę to sobie dopisać do niekończącej się listy irańskich paradoksów. Co do samego tekstu może jeszcze, bo o samej piosence pewnie jeszcze będę chciał trochę opowiedzieć już po niej, to tytuł brzmi Sar Umat Zemestun, czyli zima się skończyła, kończy się zima, jest koniec zimy. A sam tekst brzmi mniej więcej tak. Zima się skończyła, kwitnie wiosna, czerwona róża słońca wzeszła ponownie. Noc spierzchła, góry pokryte są tulipanami, tulipany nie śpią. Sadzą słońce w górach, kwiat po kwiecie, w górach jego serce nie śpi. Niesie strzelbę i chabry, w jego sercu ma las gwiazd. Na ustach ma uśmiech światła, serce wypełnia ogień emocji. Jego głos jest jak źródło, a pamięć niczym gazela w odległym lesie. Lebeş kandı yenu, lebeş kandı yenu, dereşole şu, dereşole şu. Sar Umad Zemestun, rewolucyjna pieśń Fedainów z końca lat 70. pewnie, chociaż jej melodia oparta jest o tradycyjną folkową pieśń ormiańską. Wracając do samych Fedainów, to właśnie członkowie tego ugrupowania wdarli się 14 lutego 1979 roku na teren ambasady Stanów Zjednoczonych w Teheranie. Przy czym wtedy jeszcze sytuację udało się opanować, załagodzić, i po kilku godzinach okupujący opuścili ją. Parę miesięcy później, dokładnie 4 listopada 1979 roku, członkowie innego ugrupowania, studenckiego tym razem, wdarli się na teren tej samej ambasady i przez 444 dni przetrzymywali jej pracowników jako zakładników. Podobno początkowo planowali coś podobnego, co zrobili wcześniej Fedaini, czyli też wedrzeć się tam na kilka godzin i zamanifestować swoją niezgodę na politykę Stanów Zjednoczonych względem Iranu, na popieranie przez Stany Zjednoczone szacha przez tyle lat. Przy czym no, warto dodać, że ta sytuacja nie wzięła się zupełnie z niczego, to zajęcie ambasady, nie żebym chciał tutaj bronić tego, że przez ponad rok ponad 50 osób było po prostu zakładnikami, ale warto to postawić w kontekście historycznym troszeczkę. Ostatni szach Iranu, Mohammad Reza Pahlavi, opuścił Iran w połowie stycznia 1979 roku, uciekając przed zbierającą falą rewolucyjną, i został właśnie jakoś tuż przed tym początkiem listopada przyjęty w Stanach Zjednoczonych, podobno w związku z leczeniem, jakiego wymagał. Irańczycy obawiali się, że realna jest próba przywrócenia władzy szacha przez Stany właśnie. Zbyt niebezpiecznie przypominało im to sytuację z roku 1959, kiedy Stany Zjednoczone dokonały zamachu stanu w Iranie. Istnieje mnóstwo publikacji na ten temat, więc nie będę się tu teraz nad tym rozwodził. Dodam tylko, że wartość historyczna filmu Argo, chyba dość popularnego mam wrażenie, filmu sprzed kilku lat, jest podobna do jego wartości artystycznej i z całą pewnością nie może stanowić źródła informacji na ten temat. Piosenka, już wracając do samej piosenki, Sar Umad Zemestun, bardzo charakterystyczna, bardzo popularna, powszechnie znana i słuchana, przeżywała swoją drugą młodość w roku 2009. W swojej kampanii prezydenckiej wykorzystał ją Mir Hossein Mousavi, kandydat z braku lepszego słowa, nazwijmy to, opozycyjny. Czym jest irańska opozycja obdzielona biernym prawem wyborczym, niech świadczy fakt, że przez całe lata 80. Mir Hossein Mousavi był premierem Iranu. Przestał nim być wtedy, kiedy ten urząd tak naprawdę został zniesiony, czyli w sierpniu roku 1989. A to oznacza, że no to właśnie Mir Hossein Mousavi ma na swoich rękach krew tysięcy Fedainów i Mujahedinów, którzy zostali zamordowani w irańskich więzieniach pod koniec wojny iracko-irańskiej. A zatem morderca, i to zresztą podobnego kalibru mam wrażenie jak przywódcy zachodnich mocarstw, chociaż może troszeczkę inny, ponieważ przywódcy zachodnich mocarstw postanowili mordować ludzi gdzie indziej, szczególnie na Bliskim Wschodzie. Natomiast irański system opresji w latach 80. mordował swoich obywateli. A zatem ten morderca no, zawłaszczył, można powiedzieć tak naprawdę, pieśń ludzi, których mordował. tę idealistyczną, rewolucyjną pieśń. A sytuacja polityczna w Iranie była i nadal jest taka, że Mir Hossein Mousavi miał bardzo szerokie poparcie w społeczeństwie i znaczna jego część uważa, że nie został on prezydentem tylko i wyłącznie na skutek sfałszowania wyników tych wyborów z roku 2009. No dobrze, dość o polityce, koniec z rewolucją, wracamy do muzyki, a konkretnie do nowej płyty Alirzy Gorbaniego. از خیش می گریزم در این دیار باران دلتنگ روزگارم بر من ببار باران بغض گلوی ما را باری تو ترجمان باش ای بی شکی باران ای بی قرار باران در حقیق شبانه ماند به عاشقی مست نجوای ناودانها در رهگذار باران از همراهان در این باغ با من چه مهربان بود دیدی که گریه می کرد در جوی بار باران دلتنگ این دیارم ای غمگسار پرتو در من ترانه سر کن با این بهار بار تنگ روزگارم بر من ببار باران بر من ببار باران بغض گلوی ما را باری تو ترجمان باش، ای بیشکیب باران، ای بیقرار باران. از همراهان در این باغ با من چه مهربان بود، بیدی که گریه می کرد، بیدی که گریه می کرد در جوی بار باران باران. وحزان که دل بریدن از خیش و با تو دن، تا رودهای پیچان تا آبشار باران باران، تا رودهای پیچان تا آبشار باران باران. سر گیسوی تو شد، تا سر گیسوی تو شد. سلسله دار، سلسله دار، سلسله دار عاشقان، بوی بی خاک و دیار، خاک و دیار، خاک و دیار و دیار عاشقان. چمن گذر کنی ای گل خوش نسیم من، چون به چمن گذر کنی ای گل خوش نسیم من، جوش جوانه می زند باغ و بهار عاشقان. چه خوش تنیده در پرده تار عاشقان. سوسن صد زبان منم، خاموش نوشته دان منم، پیر منم، جوان منم، جوان منم، خاک دیار، خاک دیار عاشقان. Thank you. Powiedziałem, że zaglądamy na nową płytę Airyzy Gorbaniego, ale to określenie od kilku dni nie jest już tak precyzyjne jak jeszcze przed tygodniem. Za nami fragment płyty Gatrehaye Baran, przepraszam, czyli Krople deszczu, wydanej przez uznaną i szanowaną irańską oficynę Sorush. Płyty nagranej z towarzyszeniem zespołu Shams pod przewodem trzech Purnazerich, czyli ojca Kejhosro i synów Tahmuresa i Sohraba. Na tym albumie Alireza Gorbani śpiewa przede wszystkim wiersze Maulany i, jak w tym przypadku przed chwilą, Parto Kermanshahiego, współczesnego poety kurdyjskiego, jak nazwisko sugeruje, pochodzącego zapewne z Kermanshahu. Tymczasem przed tygodniem ukazała się kolejna płyta Airyzy Gorbaniego. Wydała ją francuska wytwórnia, która od kilku lat zajmuje się Airyzą Gorbanim, przynajmniej na rynku europejskim. Tutaj również wspiera go, jeśli chodzi o trasy koncertowe, jak i właśnie wydawnictwa płyt. Na tej płycie Airyza Gorbani śpiewa pieśni miłosne i zajrzymy na tę płytę niewątpliwie po tym, jak skończymy słuchać płyty Krople deszczu. To pewnie zajmie nam jeszcze ze dwa tygodnie. Zaglądam do wkładki, do tej płyty, której właśnie słuchamy, Airyzy Gorbaniego. Tam na zdjęciach wszystkich trzech Purnazerich można zobaczyć. Tymczasem, gdy spoglądam w listę muzyków, którzy na tej płycie prezentują swoje umiejętności, nie mogę nigdzie znaleźć, na czym tam gra i w jakim charakterze występuje Kejhosro Purnazeri, czyli ojciec, mimo iż na zdjęciach można go tam znaleźć. Postanowiłem zatem sięgnąć po jedną ze starszych płyt nagraną z udziałem Kejhosro Purnazeriego. To niezwykle utalentowany kurdyjski muzyk grający na tamburze i na setarze, także na tarze. My teraz posłuchamy, jak gra na setarze. A śpiewać będzie Jalaladdin Mohammadian. To będą pieśni świeckie, natomiast już obiecuję, że w jednym z najbliższych wydań Radia Teheran muszą pojawić się pieśni mistyczne w wykonaniu Jalaladdina Mohammadiana i wtedy tutaj pewnie część słuchaczy Radia Teheran bardzo się ucieszy, bo będziemy słuchać dużo muzyki granej na tamburze, czyli tym właśnie takim mistycznym instrumencie. Póki co Jalaladdin Mohammadian i Kejhosro Purnazeri. Hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, h دیده کم آیا عمرم آخ بی کس خم آیا حیدا دیدا دیده کم آیا خوامی آیا اگر ساقی وفا کی وخدنم شو وخدنم شو اگر ساقی وفا کی وخدنم شو آتش کشتم آتش کشتم آیا حضورت جختنم شو Halau kasau qiyawa Halau kasau qiya I'm so halau kum waita minai Halau qiya Halau kasau qiya I'm so halau kum خرت باون بی سراغی خرت باون بی سراغی سختنم شو سختنم شو آی آی آخ آخی داغی نیازانی تو Niezauni to, niezauni to. Niezauni to, niezauni to, niezauni. Keder bi bauda chan bad bakhdan show. وایل من آیوف هی دی لی دی لی داو دی داو دی داو دی داو دی آو خای آو نیاز دل بی باده چن بدبختنم شو خی داده ای داده ای که دل بی باده چن بدبختنم شو آخ ببرمایی بی کس خمایی دیده کمایی W kontekście rewolucji, czy może bardziej tego dziesięciodniowego okresu Fadzir, czyli świt, chciałem jeszcze tylko jeden wątek poruszyć. Otóż w Teheranie trwa właśnie festiwal filmowy Fadzir. Odbywa się po raz 33. Jego międzynarodowa część została odłączona w tym roku po raz pierwszy. Ten festiwal, jego część międzynarodowa, odbędzie się w innym terminie, dokładnie na przełomie kwietnia i maja. Tymczasem w Berlinie trwa 65. Międzynarodowy Festiwal Filmowy, na którym w miniony piątek premierowo został pokazany nowy film Jafara Panahiego, jednego z najważniejszych współczesnych irańskich reżyserów. Panahi poza swoimi filmami, takimi jak Biały Balonik, Lustro, Krąg czy Na Spalonym, znany jest jako konspirator kreujący antyislamską propagandę. Przynajmniej za taki zarzut skazano go w Iranie w grudniu 2010 roku na 6 lat więzienia i 20 lat zakazu pracy twórczej. Do tego nie wolno mu udzielać żadnych wywiadów, nie może też opuszczać kraju. Do więzienia póki co nie trafił. Niby zamieniono mu tę część wyroku na areszt domowy i z całą pewnością jakiś jego fragment Panahi w ten sposób spędził. Dokumentuje to zresztą w swoisty sposób w swoim filmie zatytułowanym To nie jest film. Dziś praktycznie wszyscy dziennikarze piszący o berlińskim festiwalu filmowym, a przeczytałem tych relacji, artykułów kilka, no tak bliżej 10 niż 5, w tym jedną po polsku, i to Tadeusza Sobolewskiego, którego niezwykle cenię i szanuję. I ci dziennikarze przypominają właśnie, że Panahi znajduje się właśnie w areszcie domowym. Tak sobie myślę, że w gorączce pisania takich szybkich relacji na żywo nikt nie zadał sobie dość oczywistego pytania. Jakim cudem więziony we własnym domu Jafar Panahi nakręcił film na teherańskich ulicach? Jak mu się po prostu technicznie udało wyjść z domu? Jak wygląda taki areszt domowy w Iranie? W domu aresztanta wymieniane są wszystkie zamki, a klucze do nowych dostają tylko pilnujący go strażnicy. Więzień zostaje tylko w jednym, opróżnionym z wcześniej znajdujących się tam przedmiotów i mebli pokoju. Tak przynajmniej kilka dni temu Fateme Karubi przedstawiała sytuację swojego męża, Mehdiego Karubiego. Mehdi Karubi to drugi opozycyjny kandydat na prezydenta Iranu w wyborach, które odbyły się w roku 2009. Karubi od początku 2011 roku przebywa właśnie w areszcie domowym, a jego żona Fateme, która przez pewien czas była więziona razem z nim, udzieliła właśnie pierwszego wywiadu od 4 lat. Całość można przeczytać na stronach Al Monitor po angielsku. Fantastyczny serwis poświęcony sprawom Bliskiego Wschodu, tak przy okazji wspomnę. Wracając do samego Jafara Panahiego, choć trudno mi to wyjaśnić, szczególnie, że irańska władza nie zwykła upubliczniać wielu swoich decyzji, a już tym bardziej się z nich tłumaczyć, to Jafar Panahi po prostu nie przebywa obecnie w areszcie domowym. Sam widziałem go na teherańskiej ulicy pod koniec listopada. Pewnie powinienem był wtedy podejść do niego, porozmawiać. Jest przecież tyle pytań, które chciałbym mu zadać, ale zamiast tego stałem jak wryty, gdy on mnie mijał, zostawiając w mojej pamięci swój lekki uśmiech. Film Taxi jest pokazywany w konkursowej części festiwalu w Berlinie i jest jego trzecim filmem nakręconym po nałożeniu na niego zakazu kręcenia filmów. Tak jak mam wrażenie, wypełnił już Panahi swoimi filmami kilka pięknych kart historii kina, tak jestem przekonany, że kiedyś za to, co robi, znajdzie się także na kartach podręczników do historii, chociażby w dziale Obywatelskie nieposłuszeństwo. W nowym filmie Taksówka, którą teherańskimi ulicami jeździ właśnie sam Jafar Panahi, jest takim swoistym zwierciadłem, w którym możemy obejrzeć irańskie społeczeństwo, przedstawione zresztą podobno z właściwym Panahiemu poczuciem humoru. Pierwsze recenzje Taksi są niezwykle entuzjastyczne. Jestem autentycznie zszokowany tak pozytywnie. Mówią, że to będzie jeden z ważniejszych filmów tego roku, jeśli w ogóle nie dekady. Gdy czytałem te relacje krytyków, którzy mieli możliwość już zobaczyć film Taksi w Berlinie, jako takie automatyczne skojarzenia nasuwał mi się film 10 innego wielkiego irańskiego reżysera Abbasa Kiarostamiego. Tam fabuła także została osadzona wewnątrz samochodu. Tam pewna kobieta podwozi różne osoby i wysłuchuje ich historii. Ponieważ film nie ma żadnej oficjalnej dystrybucji, pewnie trudno będzie go w najbliższym czasie w Polsce zobaczyć. Podejrzewam, że najłatwiej będzie się w niego zaopatrzyć tak naprawdę w Iranie, w którym tym bardziej nie ma szans na oficjalną dystrybucję. Dodałbym, że paradoksalnie tak będzie, gdyby nie to, że Iran jest po prostu krajem paradoksów. Bo proszę mi pokazać drugie takie miejsce na świecie, gdzie reżyser po 4 latach obowiązującego go zakazu kręcenia filmów przedstawia właśnie swój 3. film i gdzie na przykład za umawianie się przez Facebooka na jakieś grupowe spotkania w parku ląduje się w areszcie, a z tego samego zakazanego Facebooka korzystają wszyscy kandydaci na prezydenta w ostatnich wyborach w 2013 roku. Myślę, że nam, akurat Polakom, szczególnie tym, którzy pamiętają jeszcze czasy komuny, nie trzeba tego tłumaczyć tak naprawdę. Taksi po prostu już wkrótce trafi do irańskiego drugiego obiegu i będzie można go kupić na przegrywanych płytach CD i DVD. Zresztą, jak się okazuje, sam Jafar Panahi też z tych nielegalnie kopiowanych płyt korzysta. Jeden z pasażerów jego taksówki jest właśnie sprzedawcą takich wydawnictw i mówi nawet, że to od niego Panahi miał film pewnego razu w Anatolii Nuri Bilge Ceylan'a. Thank you.